उसको करोड़ों जन्म बीतने पर भी नहीं, करोड़ों ब्रह्म का दिन बीतने पर भी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि स्वभावता मलिन और परिणाम माना। हाँ, ये औपाधिक माना है, उपाधिकृत मान लिया। जब तक उपाधि है तब तक जीव है। उपाधि जिस समय में हट गए वो परमात्मा होता है। राधे एव कौन्तेय, जैसे कर्ण को हम लोग राधेय कहते हैं, तो राधेय कोई अलग नहीं है। भले भी वो कुंती का पुत्र भी था, राधा के साथ संबंध होने के कारण राधा ने उसको पालन पोषण किया, अतः कर्ण अपने को राधे या सूत पुत्र मानता। जिस समय में भगवान ने बता दिया और कुंती ने भी बता दिया, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे तू तो राधेय नहीं हो, किसी कारण से तुम राधा के पास वहां गए, तुम तो वास्तव में कौंतेय है। तभी कर्ण अपने को कौंतेय अभिमान करता है। अभी के पहले वो राधेय था, अभी कौंतेय हो रहे, दोनों में कोई अंतर नहीं। अंतर यदि है केवल अभिमान, पहले अपने को राधेय मानता था, तभी हीन बुद्धि से देखता था। तेरे को पांडव लोग कितने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए, मैं तो इस कुल में जन्म हीनत्व का अनुभव कर रहा था, बस इतना ही। और जिस समय में अपने को कौंतेय मानने लग गया, मैं भी पांडवों के समान बराबर हूं, ये अभिमान करने, वैसे ही ये सारे जीव है राधेय बन गए। राधेय का मतलब है अविद्या रूप राधा के साथ संबंध हो गया, जीव बन गए। पहले भी वो परमात्मा स्वरूप है, हम लोग थे, किंतु ये जो अज्ञान और अज्ञान का कार्य के साथ संबंध करने से अपने को जीव मान। जिस समय में गुरु उपदेश करते हैं शास्त्र के द्वारा, अरे तू जीव नहीं हो, वो केवल उपाधि के द्वारा आरोपित है तेरे अंदर, तुम तो अजर हो अमर हो, ये उपाधि का ही जन्म आदि होता। तभी वो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा अपना वास्तव स्वरूप अनुभव करता है। उस समय में वो अभिमान करता है अपने को जीव नहीं, अहम ब्रह्मास्मि करके। तो इसलिए आप बता रहे, जो कल्पित जो है उसको तो आप हटा सकते, पारमार्थिक है उसको नहीं हटा सकते। पारमार्थिक रूप से जीव बंधन में है नहीं, संसार किसी को बांधता नहीं, हम बंधे हैं। अरे जड़ संसार है, कैसा बांधेंगे? बोलते महाराज संसार ने मुझे बांध दिया, मैं कैसा भजन कर सकता हूँ? अरे संसार कैसा बांधेंगे? जड़ पदार्थ कोई बांधता है? कभी संभव नहीं। बंधा है हम स्वयं, आरोप कर रहे हैं संसार ने बांध दिया। ऐसे गुरु थे अपने शिष्य को समझा रहे थे, गृहस्थ था, उनको कहते थे देखो ये जीवन मिला है किसके लिए, विचार करो। जीवन इसलिए मिला है तुम संसार में रहते हुए उस संसार से परे होने के लिए, संसार से पार होने के लिए। अपना वास्तव स्वरूप जानने की। संसार में रहो किंतु संसार का मत हो जाओ, क्योंकि रहना तो संसार में ही जन्म ले लिया हो किंतु संसार का मत हो जाओ। होना हो परमात्मा का होना, अन्यथा किसी का मत हो जाओ। तो जो हमारा जो मन है वो कभी परमात्मा से अतिरिक्त अन्य किसी को देना भी नहीं। भगवान भी यही मांग रहे, मुझे मन दे दो और तेरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। किंतु भगवान को सब देते, जल भी चढ़ाते हैं, बिलवा भी चढ़ाते हैं, फल फूल भी चढ़ाते हैं, किंतु मन नहीं देते। ये नहीं मांग रहे भगवान, मन चाहिए मुझे। गीता मेरे उन्होंने बहुत समझा दिया अपने शिष्य को। उन्होंने कहा गुरुदेव क्या करे, संसार ने मुझे ऐसा पकड़ा है मैं छोड़ नहीं सकता। गुरु ने कहा अरे संसार ने तुझे नहीं पकड़ा है, वो जड़ है, तूने संसार को पकड़ा। उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसी बात नहीं है, संसार ने पकड़ा है, मैंने कहा पकड़ा, मैं तो आपके पास आया हूँ, सत्संग भी सुन रहा हूँ, मैं पकड़ा होता तो यहाँ कैसे आ सकता हूँ आपके पास। गुरु जी बार बार समझाते थे किंतु नहीं समझ में आया। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों घूमने गए, उनको कहा थोड़ा जंगल में भ्रमण करके आए, चलो करके। बस यही सुनाते थे, बस ये संसार में रहा हो केवल परमात्मा की। उतने में जाते जाते एक बड़ा पेड़ था वहां, गुरुजी ने जाके पेड़ को पकड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, अरे मुझे यहां से छुड़ाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ दिया, छुड़ाओ छुड़ाओ करके। शिष्य देख रहे गुरुजी को हुआ तो क्या, पेड़ को पकड़ रहे और बोल रहे मुझे छुड़ाओ करके। उन्होंने कहा गुरुजी पेड़ ने आपको कहाँ पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा, हाथ छोड़ दीजिए अपने आप छूट जाएंगे। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है, पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ा। वैसे ही बेटा संसार ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने संसार को पकड़ा है। शिष्य समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है ये संसार में रहते हुए भी, संसार का कार्य करते हुए भी, जिसके लिए हम लोग आए हैं वो कार्य मुख्य करना चाहिए। बाकी तो कार्य होते रहता है, कभी रुकेगा नहीं, ना रुका है ना रुकने वाला है, वो चलते रहेगा। परंतु असली कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये कुछ कार्य दूसरे भी कर सकते हैं, वहां भगवान भाष्यकार ने बता दिया है, ऋणमोचारा पित्रादया संति। जैसे कोई पिता ने ऋण किया, ऋण को चुकाने वाला पुत्र है अथवा कोई परिवार के ऋण चुका सकते अथवा शिरसि निष्ठभार, सिर में अपने बोझा रख दिया, बहुत बोझा लेके जा रहे, बहुत दुखी हो गए, क्यों बोझ के कारण उसको नीचे डाल भी नहीं सकते, खराब हो जाएगा। उतने में कोई दूसरा व्यक्ति ने देखा, अरे इसके सिर में बहुत बोझा है, इससे परेशान है, दुखी हो रहे, उन्होंने थोड़ा उतार दिया, सहायता किया, अरे वो सुखी हो गया। बोझ के द्वारा होने वाला दुख है दूसरे ने हटा दिया, पिता ने किया हुआ जो ऋण है पुत्र ने चुका दिया, ये तो संभव है। किंतु आपको भूख लग गई, यदि कहिए मुझे भूख लगी है, तुम जाके भोजन करके आओ। दूसरा व्यक्ति भोजन करने से दूसरे की भूख निवृत्ति नहीं होती। अब यदि रोग आ गया, बीमारी आ गई, उस समय में दूसरे को कह रहे बीमारी मुझे आ गई है, दवा तो कड़वाए, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा ले, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। कभी नहीं होता है, तो स्वयं को दवा खाना पड़ेगा और परहेज भी करना पड़ेगा, तभी इस रोग से निवृत्ति होगी। स्वयं को भोजन करना पड़ेगा, तभी मुमुक्ष निवृत्ति होती है। वैसे ही यहां मुक्ति कोई दूसरा नहीं दिलवा सकते, मुक्ति दिलवाना ही होता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं, अर्जुन जाओ तो मुक्त हो गए, साक्षात भगवान सामने है, अर्जुन को मुक्ति नहीं दिलवा सके। हाँ, ज्ञान का उपदेश किया तो भी गुरु बन के, जब तक अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया तब तक उपदेश नहीं। शिष्यस्ते हम शादिमां प्रपन्ना, तो इसलिए स्वयं को मुक्त होना पड़ेगा। संसार एक सबसे बड़ा रोग है, भले ही कहा दिया था, संसार रूप रोग से निवृत्ति होने के लिए एक ही औषध है, वेदांत ही उसका औषध है। देखिए, रोग भी तभी निवृत्त हो सकता है, औषध खाने के साथ साथ परहेज भी होना चाहिए। वेदांत का हम श्रवण कर रहे हैं, उसके साथ यम नियम आदि परहेज भी होना चाहिए, तभी जाके ये उपाधि निवृत्त हो जाएगी, हमारा वास्तव स्वरूप है अनुभव में आने लगता है। इसलिए यहां बता रहे भगवान राम जी, वास्तव जो स्वरूप है उसको यदि अवास्तव रूप मान के मलिन माने तो कभी मुक्त नहीं होगी। तो यहां हनुमान जी के मन में अथवा जिज्ञासु के मन में जिज्ञासा हो रही, तो वास्तव स्वरूप को कौन देखते हैं, परमात्मा का और अपना ही स्वरूप वास्तव का कौन अनुभव करते, क्या सब लोग उसका अनुभव कर सकते हैं अथवा कुछ लोग ही अनुभव करेंगे, इसके अधिकारी सभी है या नहीं। ब्रह्म सूत्र में भी विचार किया है, ज्ञान के अधिकारी ही मनुष्य मात्र है, ज्ञान प्राप्त करने का साधन तो अलग अलग मान, सबके लिए सब साधन नहीं हो सकता। जैसा एक ही माता के जो बच्चा है, एक तो पहलवान है, कुश्ती खेलने वाला है, और एक सामान्य है, एक छोटा सा बच्चा है, सबको एक जैसा भोजन नहीं दे सकते। जो पहलवान है, कुश्ती खेलने वाला है, उसको पौष्टिक भोजन भी देना पड़ेगा, ज्यादा भी देना पड़ेगा, वो पचा सकता है। और वही भोजन यदि आपने बच्चे को दिया, जल्दी बड़ा हो सकता है, वो जल्दी बड़ा हो जाएगा, संसार से चल जाएगा। देखिए, दोनों का ही मकसद एक है, भूख निवृत्ति करना, किंतु भूख निवृत्ति करने का साधन अलग अलग है। वैसे ही मनुष्य मात्र का एक ही लक्ष्य है, मुक्त होना, बंधन से निवृत्त होना, बंधन निवृत्ति का साधन अलग अलग माना है। इसलिए यहां बता रहे ज्ञान तो सबका अधिकार है, किंतु होने पर भी उस तत्व को वही व्यक्ति जान सकता है केवल मुनि मात्र, मनन करने वाला वही उस तत्व को देख सकता है। गीता में भी बता दिया, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, तीन आंख है एक नहीं। तो परमात्मा को देखना यदि हो, हम लोगों को आंख चाहिए, कहेंगे महाराज आंख तो है, क्यों नहीं देख सकते हैं, इस आंख से नहीं देख सकते आप, क्योंकि तीन है, अधिदैविक है, अधिभौतिक है, आध्यात्मिक, तीन भाग में विभक्त किया है शास्त्र में। ये जो अधिभौतिक पदार्थ है, अधिभौतिक का मतलब भूतों का विकार, पांच भूत है, पहले भी मैंने संकेत दिया था, आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत, इन पांचों भूतों का विकार है। हमारा शरीर है, सारे पेड़ है, पौधा है, सब देख रहे मकान, इनको तो इस आंख से देख सकता है। भूतों का विकार, ये आंख भी क्या है, तेज का विकार है, तेज का कार्य। इस आंख का नाम है भौतिक चक्षु कहा गया। भूतों से उत्पन्न होने के कारण आंख है, भौतिक हो गया। इस भौतिक आंख के द्वारा आप केवल भौतिक पदार्थ को ही देख सकते, सबको नहीं देख सकते। और अधिदैविक तत्व को यदि देखना हो, इस आंख से आप नहीं देख सकते। अधिदैविक तत्व को देखना हो, भगवान ने 11वें अध्याय में कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु। भगवान ने वहां अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, अर्थात जो विवेक रूप चक्षु है, विवेक रूप चक्षु के बिना आप अधिदैविक स्वरूप को नहीं दे सकते। और वो चक्षु आपको प्राप्त होगा उपासना के द्वारा। अर्जुन को तो भगवान ने ऐसे ही दिया, मित्र मान के, शिष्य मान के दिया। साधक को यदि अधिदैविक स्वरूप देखना हो, उसके लिए दिव्य चक्षु प्राप्त करना पड़ेगा। दिव्य चक्षु के द्वारा ही आप अधिदैविक स्वरूप को देख सकते हैं। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान होता है, योग सूत्र में भी बताया है। सूर्य में संयमन करने से तीनों लोकों का ज्ञान होता है, क्योंकि जितना भी जो घटना हो रही, चाहे तो रामायण हो, महाभारत हो, उसका साक्षी है भगवान सूर्य है। ये सारा सूर्य में रिकॉर्ड हो रहे, और योगी लोग है, साधक लोग है, उसमें सब कुछ देखते हैं। इसलिए देखिए विश्वामित्र ने भी गायत्री मंत्र कहाँ देखा, सूर्य में निरंतर स्नान करके जब करते थे। एक दिन अचानक सूर्य मंडल में उसको भान होने लग गए मंत्र। सूर्य है दर्पण माना जाता है। इसलिए जो अधिदैविक रूप देखना हो, आपको दिव्य चक्षु चाहिए। तीसरा है आध्यात्मिक है, आत्मस्वरूप है। उस आत्मा को ये भौतिक चक्षु से भी आप नहीं देख सकते, दिव्य चक्षु से भी नहीं देख सकते है। पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषा, 13वें अध्याय में भी बता दिया, 15वें में भी बता दिया, ज्ञान चक्षु के द्वारा ही देख सकते हैं। तो इसलिए जिनके पास जो ज्ञान चक्षु है, हे हनुमान, वे ही लोग उस तत्व को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसी का नाम है जीवन मुक्त कहते हैं। यही बताने जा रहे आगे के श्लोक में राम जी बता रहे। पश्यन्ति मुनयो मुक्तः स्वात्मानं परमार्थतः विकारहीनं निर्दुःख आनंदमात्मनमव्ययम्। पश्यन्ते मुक्त मुनयो, वो विशेषण दे रहे हैं। पश्यन्ते अर्थात देखते हैं कौन, जीवन मुक्त मुनिगण। इसलिए बोल रहे मुनयो। मुनयो का मतलब है मननशील। देखिए योगी अलग होता है, मुनि अलग होता है। जो योग के द्वारा जो समाधि लगाता है वो योगी है, चाहे तो संप्रज्ञात समाधि हो अथवा असंप्रज्ञात समाधि। मुनि का मतलब है बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया मुनि शब्द का अर्थ है निरिध्यासन। जो निरिध्यासन करता है तीसरे अध्याय के पांचवे ब्राह्मण में बता दिया। निरिध्यासन का नाम है मुनि शब्द है, स्पष्ट बता दिया। एतम एतम आत्मानं मिलित्वा ब्राह्मणः उत्तरेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च युक्ताय। उसके बाद बताया तस्मात् ब्राह्मणा पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठसे बाल्यं च पांडित्यं च निर्विद्य अतः मुनि। मुनि का मतलब केवल ये केवल टाइटल नहीं है, केवल मनन करने वाला भी नहीं, पहले श्रवण किया अच्छे प्रकार से, श्रवण भी कैसा, ऐषण त्रय रहित होकर, तीन ऐषणा है, तीन इच्छा है, तीन कामना पड़ी है। सबसे पहले पुत्रेषणाश्च, दूसरा है वित्तेषणा है, तीसरा है लोकेषणा। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोकेषणा मतलब यश की इच्छा, तीन इच्छा जब तक रहेगा तब तक आप श्रवण मनन ठीक से नहीं कर सकते। अन्यथा जो श्रवण है केवल कर्ण पवित्र माना जाता है। ऐषण त्रय को त्याग करके पांडित्यम अर्थात श्रवण करके, बाल्यम का मतलब वहां मनन, केवल श्रवण करने से काम नहीं चलना चलता है, उसको रिविजन करना पड़ता है। जैसा बच्चा तो स्कूल में पढ़ के आता है उसके बाद वो रिविजन करता है बार बार, तो वैसे ही श्रवण के बाद निरिध्यासन होता है। निरिध्यासन के बाद मुनि हो, मुनि का मतलब है निरिध्यासन, मनन के बाद निरिध्यासन अर्थात मुनि। ये जो निरिध्यासन जिसके पास है ठीक से उसका नाम है मुनि कहा जाता है। इसलिए यहाँ बता रहे मुनयः अर्थात निरिध्यासन करने वाले महापुरुष। देखिए श्रवण का मतलब केवल ये नहीं हम सुन रहे हैं, ये श्रवण नहीं, एक कान से सुन रहे दूसरे कान से छोड़ रहे ऐसा नहीं, सुनने के लिए सब सुन रहे हैं किंतु सुनने पर भी उसमें अंतर है। कुछ लोग सुनते हैं एक कान से दूसरे कान से छोड़ देते और दूसरे सुनते हैं मुंह से बोलते हैं। जैसे एक कलाकार था बहुत बड़ा मूर्तिकार, उन्होंने तीन मूर्ति बना दिया एक जैसा, वो कोई अंतर नहीं उसमें, बिल्कुल एक जैसा है। बाजार में ले गए, बहुत सुंदर तीन मूर्तियां और एक मूर्ति का उसका कीमत था 1,00,000 रुपए और दूसरा एक मूर्ति था उसका 50,000 और एक मूर्ति थे उसके 10,000। मूर्ति बिल्कुल एक जैसा है, सब देखते रहे मूर्ति बहुत सुंदर है, पूछा कितना इसका कीमत है, तो 5, 50, 1,00,000 से ऊपर। किसने पूछा, अरे मूर्ति तो बिल्कुल एक जैसा है कोई अंतर नहीं, किंतु इसका जो कीमत है ऐसा क्यों रखा आपने। उसने कहा इसलिए ये 10,000 की जो मूर्ति है के कान में जल डालने से दूसरे कान से निकलता है और जो 50,000 की जो मूर्ति है कान में डाला हुआ जल मुख से निकलता है और 1,00,000 से ऊपर कीमत वाली जो मूर्ति है कान में डाला हुआ जल कान से भी नहीं निकलता है, मुख से भी नहीं निकलता है, अंदर हजम करता है। वैसे ही सारे हम लोग मूर्ति है भगवान ने बनाया हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा शिल्पकार है भगवान है। केन शिल्पकार निर्मितम इदम जगत, कौन शिल्पकार ने बनाया ये जगत। मोर में जो वैचित्रत्व कहाँ से आ गया, कोयल के अंदर इतना माधुर्यत्व कहाँ से आ गया, किसने बनाया। उस शिल्पकार ने बनाया हुआ मूर्तियों में हम लोग भी तीन प्रकार के, एक तो सत्संग सुनता है बस, इस कान से सुना दूसरे कान से ठुर उड़ गया बस, और दूसरे एक व्यक्ति कान से सुनता है वैसा ही बोलता है, दूसरे को उपदेश भी करता है, वो मध्यम कोटि का माना है। तीसरा व्यक्ति है सत्संग सुनने के बाद कान से निकलता भी नहीं है, मुंह से बोलता भी नहीं, अपने जीवन में उतारता है, उसकी कीमत श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए क्या श्रवण करता है पहले, उसके बाद ठीक विचार करता है, मनन करता है। मनन करने के बाद जितने भी अनात्म पदार्थ को उन्होंने निषेध किया, निरंतर जो आत्माकार वृत्ति का ही जो चिंतन है वो निधिध्यासन होता है। इसी को ही यहाँ बता रहे मुनयः तद मुनि, ऐसे जो मुनि है जीवन मुक्त, जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का मतलब है मुक्त शब्द प्रयोग करते हैं, तो मुक्त शब्द सुनते हुए हमारे सामने चार प्रकार के व्यक्ति उपस्थित होते हैं। संपूर्ण जगत को अर्थात जितने भी जो मनुष्य है उनको चार भाग में विभक्त किया है। चारों में सबसे पहले है पामर माना है। पामर का मतलब है विषयों को पाकर के जो मर गया बस, विषय ही सत्य है, अर्थात उसको कहते हैं चारवाक। उनके लिए केवल इतना ही है बस, संसार में जो आए हैं भोग करने के लिए, आगे शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई मतलब नहीं, मस्त से रहो, खाओ पीवो मौज मस्त से रहो, ऐसे लोग जाता है, इसको कहते हैं पामर। और दूसरा एक होता है विषय, विषय उसको कहते हैं, वो विषय को तो चाह रहे, भोग को तो चाह रहे, मनमर्जी से नहीं, इस लोक में भी सुख चाहता है भोग जाता है और परलोक में भी जाता है, किंतु शास्त्र सम्मत, शास्त्र में जैसा बता दिया उसी नियम के अनुसार विषय चाहता है, भोग चाहता है, तो उसको कहते हैं विषय। और तीसरा एक व्यक्ति है उसको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु जो व्यक्ति है उसमें भी तीन भाग करना पड़ता है, जैसा उत्तम मध्यम और अधम। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो गीता में भी तीन योग बता दिया, यद्यपि वहां चार योग बता दिया है, श्रुति में तो तीन ही आया है, ज्ञान उपासना और कर्म। गीता में तो देखिए कर्म योग आया है, भक्ति योग आया है, ध्यान योग भी आया है, ज्ञान योग भी है, चार योग बताए गीता में, चार है श्रुति में तो तीन है। गीता और श्रुति में विरोध जैसा भान हो रहा है किंतु विरोध नहीं है, जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक विरोध, और दोनों को ठीक ठीक से विचार करने पर कोई विरोध नहीं, केवल शब्दावली भिन्न है। कर्म योग गीता में भी है, वेद में भी है, ज्ञान कांड वेद में भी है, गीता में भी ज्ञान योग बता दिया, बीच में वहां उपासना बता दिया और गीता में भक्ति योग और ध्यान योग बता दिया। तो इसलिए भक्ति योग और ध्यान योग है, ये उपासना के अंतर्भूत होता है। तो इसलिए वहां कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग बताया, ये तीनों है जिज्ञासु माना जाता है। जो ज्ञान योगी है उत्तम जिज्ञासु है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा को जानने के लिए अग्रसर होते हैं, ये उत्तम जिज्ञासु माना है। और ध्यान योगी है, ध्यान के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वहां से मुक्त होना चाहते हैं क्रम मुक्ति के द्वारा, इसलिए मध्यम जिज्ञासु है। कर्म योगी है अंतकर्ण शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे वो भी वो तत्व को प्राप्त करना चाहते, इसलिए अधम जिज्ञासु है। एक पामर है, दूसरा विषय है, तीसरा जिज्ञासु, और चौथा बता रहे मुक्त। यहाँ अर्थात जीवन मुक्त, मुक्त में एक विशेष है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कहने का तात्पर्य, मुक्ति भी तीन प्रकार माना है शास्त्र। मुक्ति का मतलब है छुटकार पाना, सारे बंधनों से निवृत्त होना। कोई जाना आना ये तात्पर्य नहीं है, मुक्ति कोई ऊपर है ऐसी बात नहीं। सारे बंधनों से निवृत्त हो गए आप जीते जीते, उसी का नाम है जीवन मुक्ति। किसी से भी लगाव नहीं है, किसी से भी अटैचमेंट नहीं है। सब कुछ करने पर भी अपने स्वरूप में स्थित रहना, इसी का नाम है जीवन मुक्ति का। और दूसरे एक मुक्ति है कैवल्य मुक्ति कहते हैं। प्रारब्ध के अनुसार ये शरीर मिला है, वो नष्ट होने के बाद जो प्राप्त करता है कैवल्य मुक्ति। तीसरी जो मुक्ति है क्रम मुक्ति, यहाँ से ब्रह्मलोक में जाएंगे उपासक ब्रह्मरंध्र के द्वारा। आजकल भी एक प्रथा है, मरने के बाद शंख के द्वारा कपाल में फूंक देते, काशी में प्रथा है उधर इधर बता नहीं, मरने के बाद। अरे वो तो मर गया, अभी शंख से उसमें ठोसने से क्या हो जाएंगे, अर्थात उसका ब्रह्मरंध्र खोल दे। जीते जीते ब्रह्मरंध्र नहीं खोला, मरने के बाद ब्रह्मरंध्र खोल, क्या ब्रह्मलोक में जाएं। ये भी एक प्रथा है मणिकर्णिका में, वहां आते मुर्दा लेकर आरती लेके आते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरे एक महात्मा थे, एक बार जीते जीते राम नाम नित्य हो गया, मरने के बाद सत्य हो गया। जीते जीते राम नाम सत्य याद नहीं आ गया, मरने के बाद याद आता। इसीलिए ब्रह्मरंध्र के द्वारा साधना करते हुए, ऐसा नहीं हमारे शरीर में इतना नाड़िया है, अनगिनती नाड़िया है, और उसमें भी प्रधान तीन माना है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। उसमें भी जो सुषुम्ना नाड़ी है प्रधान है, मूलाधार से सहस्रार पर्यंत गई। जो साधक है योगी है अपना प्राण को सुषुम्न नाड़ी के द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलता है, तभी वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। ये शरीर से प्राण तो जाता है निश्चय है, तो प्राण जाने के लिए हमारे पास 9 अथवा 11 द्वार माना है। 9 द्वार तो प्रसिद्ध है, मुख में 7 है, नासिका 2, नेत्र 2, श्रवण इंद्रिया 2, 6 हो गया, और मुख 7वां। और नीचे के 2 द्वार मलमूत्र विसर्जन करने वाले, ये 9 द्वार प्रसिद्ध है। गीता में भी बताया 9 द्वारे पूरे देह करके, किंतु उपनिषद में और 2 द्वार भी गिनाए, नाभि और ब्रह्म मंडल। जीव का प्राण इससे भी जाता है, नाभि से भी जाता है, छिद्र हो जाता है, ब्रह्मरंध्र से जाता है, वहां भी छिद्र जैसा होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां स्पष्ट वर्णन किया है। जिसका प्राण जैसा जाता है वो उसी उसी लोक में जाता है। यदि ब्रह्मरंध्र के द्वारा जिसका प्राण गया वो ब्रह्मलोक में जाता है, नेत्र के द्वारा यदि किसी का प्राण गया वो सूर्य लोक में जाता है, और कान के द्वारा यदि किसी का यदि प्राण गया वो दिशादि जो लोक है व्यापक उनको प्राप्त करता, नासिका के द्वारा अथवा मुख से निकला वायुलोक को प्राप्त होता है, नाभि अथवा नीचे के द्वार में जाते हैं नरक में जाते हैं ऐसा मानते हैं। प्राण तो शरीर से निकलता है, इसलिए यहां बता रहे हैं जो साधन के द्वारा ब्रह्मानंद्र से जो प्राण निकलता है योगी वो ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करके वहां से मुक्त होता है, उसी का नाम है कर्म मुक्ति। इसलिए यहां बता रहे जो जीवन मुक्त जो मुनि जन है, ये जीवन मुक्त का नाम है ज्ञानी भक्त माना है। गीता में देखिए सातवें अध्याय में स्पष्ट बता दिया है चार प्रकार के भक्त है बताए, आर्तो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभा। हे भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, ये चार प्रकार के भक्त माने, एक है आर्त भक्त माना है। आर्त भक्त उसको कहते तो भयंकर से भयंकर आपत्ति आने पर दुख आने पर संसार में किसी की सहायता नहीं मांगता है, केवल अपने आराध्य की ही सहायता मांगता है, उसको ही पुकारता है। ऐसा जो पुकारने वाला जो भक्त है उसको बोलते हैं आर्त भक्त। देखिए द्रौपदी है आर्त भक्त में आती है, गजेंद्र देखिए आर्त भक्त है, आपत्ति आने पर भगवान का स्मरण है, और एक है अर्तार्थी भक्त। अर्थार्थी का मतलब किसी पदवी हो अथवा धन के लिए संसारी के व्यक्ति के सामने नहीं गिड़गिड़ाता है, परमात्मा के साथ मांगता है, तो परमात्मा से अपने कामना के लिए मांगता है, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। ऐसा ध्रुव है, उनके माता ने उनको सौतेली माता ने उपेक्षा किया था, मन में चोट पहुंचा छोटा सा बालक, भगवान को ढूंढते ढूंढते गए अंततः भगवान को उन्होंने पा लिया। अभी भी ध्रुव है, उत्तर दिशा में जाता है, सारे ऋषि उनको परिक्रमा करते रहते सप्तर्षि, ये है अर्थार्थी। और एक है जिज्ञासु भक्त, तत्व को जानने के लिए संसार मिथ्य है परमात्मा सत्य है इसके लिए जो जिज्ञासा करता है वो जिज्ञासु भक्त माना जाता है। चौथा है ज्ञानी माना है, उसी को यहां बता रहे मुक्त शब्द से बता रहे, इसलिए बता रहे हे हनुमान जो जीवन मुक्त मुनिजन है अर्थात जीते जीते मुक्त है वो, कैसा मुक्त है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल के साथ लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होता, वैसे ही संसार में रहने पर भी संसारों रूप दलदल से देश मात्र भी स्पर्श नहीं हो, इसलिए हम बता रहे ऐसा जो जीवन मुक्त मुनिजन है स्वात्मना परमार्थतः अर्थात अपनी आत्मा को यथार्थ रूप से देखते हैं। आत्मा की यथार्थता क्या चीज है कल ही बताया था, आत्मा में दो स्वरूप है, एक औपाधिक स्वरूप है उपाधिकृत स्वरूप है, एक तो उसका यथार्थ स्वरूप है आत्मा का। अज्ञानी जीव है आत्मा का औपाधिक रूप को देख रहे, इसलिए वो मानता है मेरा जन्म हुआ मृत्यु होने वाली है मैं अमुक का पुत्र हूं, ये उपाधि को लेके एक तो उपाधि रहित वास्तव स्वरूप को देखता है। गीता में भी बता दिया कठ उपनिषद में भी बता दिया, न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् भवो वा कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमानस्य। ये तो आत्मा का वास्तव स्वरूप है, न जायते न म्रियते। आत्मा का ना कोई जन्म होता है न मृत्यु होता है, और वो कैसे है? अज है, अजन्म है, नित्य है, शाश्वत है। इस प्रकार जो देखता है ये वास्तव को देखता है। और वो कैसे है आत्मा? श्वेता श्वेतन में बताया, अबाणी पादो जवनुग्रहिता पश्यत्य चक्षु श्रुणोत्य कर्ण। हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, किंतु सबसे आगे चलता है वो। हाथ नहीं होने पर भी वो पकड़ता है, भगत देते हैं पत्रम पुष्पम फलम टोयम। भगवान के हाथ नहीं है, कैसर देते। और एक जगह बताए, सर्वता शिशिरो मुखा। एक ने पूछा, महाराज उसके सभी प्रकार, सभी चारों ओर से सिर है, चारों तरफ से हाथ है, पैर है, वो सोता कैसा होगा? चारों तरफ से यदि सिर हो तो सोएंगे कैसा? इस समय में वो सो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा। देखिए निर्गुण निराकार सोता नहीं, सगुण में भी देखिए कार्य ब्रह्म है। वो हिरण्य गर्भ कहा दिया, वो सो जाता है, तभी उसी का नाम है नैमित्तिक प्रलय माना जाता। पहले भी एक दिन बताया था, ये चार युग है, हजार बार बीत जाता है, तभी ब्रह्म के जो दिन समाप्त हो जाता है, रात्रि आ जाती है। तो ब्रह्म के जो रात्रि है, सो जाता है, उसी का नाम है नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। इसलिए बताया, परमात्मा में ना कोई हाथ है किंतु सबको ग्रहण करता है, परमात्मा में पैर नहीं है किंतु सबसे आगे चलता है, कान नहीं है सबका सुनता है, मन नहीं है सबका चिंतन भी करता है। इस प्रकार जो देखता है वास्तव तत्व को देखता है, यही परमार्थ तत्व है। यही बता रहे हे हनुमान, ये जीवन मुक्त मुनिजन है, ये अपने आत्मा को यथार्थ रूप से देख और विकार रहित देखते हैं। विकार का मतलब है कार्य, परिवर्तनशील है। देखिए सारा संसार विकारवान है, संसार को छोड़ दीजिए, हमारा शरीर को देखिए, ये शरीर है परिवर्तन हो रहे, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते। बचपन में कोई अलग शरीर था, जवाने में कोई अलग हो गया, बुढ़ापे में कोई अलग शरीर होता है, किंतु शरीर के अंदर रहने वाला तत्व में कोई परिवर्तन नहीं है। बचपन को जिसने देखा था, जवानी में भी उसने देखा, और जवानी को जिसने देखा था वही बुढ़ापे को भी देख रहे, में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए विकार रहित है। पहले भी बताया था, शरीर में दो अंश है हमारा, सारा जगत में भी दो अंश है, एक दृश्य है एक दृष्टा है, एक जड़ है एक चेतन है, एक परिवर्तनशील है एक अपरिवर्तनशील है। शरीर में भी देखे जो क्षेत्र है, शरीर परिवर्तनशील है, और शरीर को देखने वाला अपरिवर्तन है। अज्ञानी है, अविवेकी जीव है, जो परिवर्तन हो रहे जो शरीर है उसी को ही आत्मा मान के बैठे, उसी को ही आत्मा मानने से वो दुखी होता है, संसारी हो जाता है। और जो विवेकी है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा गुरु से जिसने ज्ञान को प्राप्त किया, वो अपरिवर्तन तत्व को देखता है, दृष्ट को देखता है। वास्तव में वही हमारा स्वरूप है, ये तो उसके ऊपर थोपा हुआ पदार्थ है, इसलिए हम बता रहे हैं वो अविकार रूप से देखता है। और केवल इतना नहीं, दुख रहित, दुख से रहित देखता है। अभी देखिए दुख किसका स्वभाव है, किसका स्वरूप है, क्या आत्मा में दुख है? वास्तव में आत्मा में दुख है अथवा आगंतुक है? विचार करना चाहिए। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का अकेले दी है विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए। मान लीजिए सुख दुख आदि आत्मा का वास्तव स्वरूप यदि होता तो पहले भी कह दिया था, जागृत में दुखी हो रहे व्यक्ति स्वप्न में भी दुखी हो रहे, किंतु गाढ़ा निद्रा में कोई दुखी नहीं होता है। यदि आत्मा का स्वरूप होता तो वहां भी दुखी होना चाहिए। जागृत में भी आत्मा है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में है, किंतु वहां सुख दुख नहीं। इसलिए दुख है मन का स्वभाव है, क्योंकि शास्त्र में बता दिया है क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसा शोक मोहको जन्म मृत्यु शरीरस्य शरूर में रहितो शिवः। ये क्षुधा और पिपासा है, भूख और प्यास, सबको लगती है भूख प्यास। जहां भूख लग गए वहां भजन नहीं होता है, चिंता नहीं होता है, होता ही चिंतन, ऐसी बात नहीं। जो भूख लग गई वो व्यक्ति भी खूब चिंतन करता है, किंतु भोजन का चिंतन कर, भजन का चिंतन नहीं। भजना भोजन और को भेदा, भजन और भोजन में भेद क्या है? बस ओकार भेदा, एक में ओकार है एक में अकार है। अर्थात ओकार लगाने से भो मतलब भोगी, भा मतलब भागी अर्थात त्याग, बस यही भेद है भजन और भोजन। तो इसलिए कुछ लोग बोलते भजन को भी भोजन बोलते, तो इसीलिए भजन वो भी चिंतन करता है भूखा व्यक्ति भी, किंतु अन्न का भोजन का, ये भूख और प्यास है प्राण का धर्म है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक भूख और प्यास, मरा हुआ मुर्दा है वो खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं क्योंकि प्राण नहीं। और शोक और मोह है ये मन का धर्म है, अन्वय और विद्रेय के द्वारा आप सिद्ध कर सकते हैं। मन यदि है शोक और मोह, मन यदि नहीं है शोक और मोह नहीं है। जागृत में मन है, शोक भी होता है मोह भी होता है, स्वप्न में भी शोक मोह होता है, सुषुप्ति में नहीं, मन जाके लीन हो गए। वैसा ही जो साधक है योगी है, जागृत में भी साधन के द्वारा अपना मन लीन करता है, इसलिए वो भी शोक मोह रहित हो जाता है। और जन्म और मृत्यु ये शरीर का धर्म है, इसलिए बता रहे दुख रहित है। आत्मा में कोई दुख नहीं है क्योंकि आत्मा है दुख को भी देखने वाला, दुख को भी प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार दुख रहित आत्मा को देखते हैं हनुमान। और कैसे है? अव्यय, व्यय का मतलब नाश है, जो नाश है परिवर्तन है उसको कहते व्यय। आत्मा तो कभी नाश नहीं होता है, देखिए नाश उसी का ही होता है जिसका जन्म हुआ है सावयव पदार्थ है। आत्मा तो अविनाशी है इस प्रकार देखते हैं और आनंद स्वरूप को देखते हैं। आत्मा कभी दुख नहीं, आनंद स्वरूप है। उपनिषद में स्पष्ट बता दिया आनंद ब्रह्म पुच्च प्रतिष्ठिता, वो आनंद का सागर है, सुख स्वरूप है। देखिए सुख कोई बाहर नहीं है, सबके अंदर है, विषयों में रत्ती भर का भी सुख नहीं है। विषय केवल सुख को प्रकट करने का एक साधन है। जैसा अभी ट्यूबलाइट जल रहे, ट्यूबलाइट नहीं प्रकाशित कर रहे, प्रकाशित कर रहे बिजली, उस बिजली को व्यक्त करने का एक साधन हो गया ट्यूबलाइट। यदि कहे हम ट्यूबलाइट ही प्रकाशित कर रहे, बिजली को हटा दीजिए ट्यूबलाइट कैसा प्रकाशित करेंगे, लेकिन वैसे ही सुख हमारे अंदर है। यदि मान लीजिए सुख विषय में होता तो अभी पंखा चल रहे बहुत अच्छा लग रहे, दिसंबर अथवा जनवरी में यदि पंखा चलावे मालूम पड़ेगा क्यों अच्छा नहीं लग रहे, अरे महाराज बंद कर दीजिए ठंडी लग रही। वही पंखा गर्मी में आपको सुख दे रहे, अभी दुख कैसा दे रहे। ठंडी में जो अग्नि बहुत अच्छा लगती है, गर्मी में अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये सुख दुख है विषयों में नहीं है, सुख दुख हमारे अंदर है। वस्तु अनुकूल होने पर, वो जो अनुकूल वस्तु है हमारे अंदर का सुख को प्रकट करवाता है, वस्तु प्रतिकूल होने से हमारा सुख को ढक देता है, इसलिए उसको दुख कहा। वस्तु कोई दुख नहीं देता, प्रतिकूल वस्तु क्या करता है वो सुख को आच्छादन करते हैं, इसलिए दुख दिया ऐसा कहते हैं। इसलिए हम बता रहे वो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, हे हनुमान ऐसा इस आत्मा को जो तत्ववित्त पुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष अनुभव करते हैं, अज्ञानी तो अनुभव नहीं करते हैं। आगे जो आत्मा का स्वरूप है उसको बताएंगे, उसके विषय में हम लोग कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं रुद्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो